Pako Aristi, ongetorri Euskal Irratietara. Ba, eskarek asko hainize. Uztapide eta Salvador, bi adiskide mugaz gaindi, liburua atera berri duk dula hilabete pare bat, erein argitaletxean, eta horren aurkezteko para da. Izanen duk, helduden asteazkenan beraz Urepelen, asteko zerk bultzatu hau edo zerk akuilatu hau liburu hori Uztapide eta Salvador, hoien gainean liburua idazteko, biak ezagunak, baina behar bada, batak bertza baino gehiago utzi du jendearen memorioan jeresarik. Bai, beira, honen abia puntu izan zen, niretzako sorpresa bat izan da liburu hau esneukanik, pentsatu eta planeatua, baina, gertatu zen, Zestoak eta Urepelek senidetze prozesu bat abiatu dutela. Duela urte bete, bi herri horiek dira, hain zuzen, Uztapideren jaioterria bata, Zestoa, eta Urepele, Salvadoren jaioterria. Bidesolari oso ezagunak, zuk esan duzun bezala, nahiz eta duela aspaldi hil ziren, berrogei eta marte inguru, eta denbora honetan, Salvador oso ezaguna bihurtu da, batez ere Xavier Letek kantu bat eskaini ziolako, eta jende guztiak hori abesten duelako, eta Uztapide pixka bat ahaztuta geratu da. Orduan, bi herri hauek senitu zirenean, nahi zuten batetik errebindikatu Euskal Herriaren batasuna, hor muga badago tartean, eta bi estaturen menpe zatitua dago gure herria, ordu nahi zuten errebindikazio hori egin gure batasunarena, eta horren arira baita ere, nola baita, bi bersolari hauek berreskuratu nahi zituzten, gaur eguneko jendearen txat, gazteen txat, eta ba, haiek nor izan ziren, zer lan egin zuten, zer pasa zituzten, euren bizitzan, eta asmo horren baitan, neri proposamena intzian Zestako alkateak. Haber ikustan un posible, ze nahi zuten senidetze honi ematea mamia pixka bat. Askotan senidetze izaten da gauza folkloriko bat, joaten dira Zestoara gara, edo Urepelekoak ona datoz, eta egiten dute egun pasa bat, dantzariak, festa, eta gero hor bukatzen da. Ordu nahi zuen zerbait, haber iraunkorra mamia ematea proiektu honi. Eta, bueno, hori izan da, horren mamia izan da, bi bersolari hauen bizitza aztertu dut, ikusi dut, 50 urtez, elkarren adiskide izan zirela, gaina oso adiskide onak, elkarri hori agertzen diotenak, berso askotan, eta orduan hasi nintzen, dokumentazioa biltzen, eta horrekin osatu dut, bueno, novela baten gisan edo, irakurri diteken zerbait, eta da, bi persona hauen, adiskidantzaren kronika bat edo liburua. Eta novela gisa irakurtzen den hau, lekukotasunez ere betea da, ez dela? Bai, bi dokumentazio klasera ditut, batetik Auspoa salian bersolaritzari dedikatutako saiortan, liburu asko daude, eta bersolari askok kontatzen dituzte gauzak hauei buruz. Salvadorrekin nengoen arratzela batean ez dakin hon, edo Uztapiderekin junitzen ez dakin nora, eta angertatu zen hau, orduan batetik daude lekukotza asko, bere bersolari kideek kontatzen dituztenak. Eta gero, hauen berso sortak ere asko liburuetan bilduta daude. Batez ere, handamen zuzenean kantatu zituztenak. Eta gero, bersolari bakoitzak, bai Uztapidek eta bai Salvadorrek, berso liburu bana idatzi zuen. Uztapidek idatzi zuen sasoia joan da gero, berso pila bat, jasota daudenak gai askori buruz eta tartean Salvadorri eskaintzen dio 12-15 bersoko sortza eder bat. Eta Salvadorrek idatzi zuen oso ezaguna den liburua Odolaren mintzoa. Hor ere berso asko daude, eskaintzen dio berso sail bat Uztapideri eta gero Salvadorren liburu horreta berso asko musikatu izan dira. Eta oso musikari ezagunek, Mikel Aboak, Benito Ertzundik, Antje Dualdek, Manolek, Txomin Artolak, asko erabili dituzte liburu horretako bersoak. Orduan, nire dokumentazio hori izan da. Berso sortak batetik eta gero bersolarien kronikak eta kontakizunak hau buruz. Eta gero, hori guztia nik narrazio baten barruan sartu dut. Eta joan naiz aukeratzen zati ederrak, zati esanguratsuak, apurka-apurka narrazio baten baitan sartzen joan naiz, Saiatu naiz oso kapitulo luzeak eta ez egiten irakurlearentzat pixka bat xamurrago izan dadin, irakurtzea eta bon horrela osatu dut liburua. Ez nekin esan dizutenik, ez neukan oso garbi liburua posilotezen edo ez, baina dokumentazio hori guztia ikusi nuenean, ja agertu zitzaidan buruan, bai, hemen badago liburu bat, badago kontakizun polit bat, interesgarri bat, bi persona hauek, oso interesgarra izan zirelako, protagonista handiak izan ziren, garai hartako jaialdi askotan, eta bar, eta horrelaxe antolatu dut liburua. Hik baduk jadanik nire ustapide izeneko liburua bai. Argitaraturik, ordan bai. Erraten alda ustapideren espertoa izela bederen, ba eman du ustapidek pertsonaiak bigarren liburu baterako ere? Bai, eman du bai, ustapide urte asko bersogintzan egin zituen, eta berak iragan zituen hainbat belaunaldi baitere, berak kantatu zuen txirrita zaharrarekin adibidez, Espainiako Gerra Zibilaino lehenago, gero kantatu zuen urrengo belaunaldiarekin, Baxarri eta Lasarte, Lazkao Txiki haiekin, gero urrengo belaunaldi gazteagoa iritsi zen, Lopategi eta bar, haiekin ere kantatu zuen, orduan izan zen pixka bat, belaunaldiz belaunaldi moldatzen jakin zuen bersolari bat, eta garai hartako bersolari guztiek aitortzen dute oso gauza gozoa eta xamurra zela ustapiderekin kantatzea. Berak beti lagundu egiten ziolako bersolari gazteari. Beratzen joaten berso saio batean, bersolari gaztea gainditzera, zapaltzera eta humilatzea. Baizik eta lagundu egiten zion beak ere berso saio on bat egin zezan. Orrun denek maite zuten izugarri eta izan da persona bat. Garaiura asko markatu duen pertsonaia eta zer esan ugari manduena, liburu askotan agertzen dira ustapideei buruzko referentziak eta kontakizunak eta bar. Zer dute biek amankomunean edo zerk arilkatu zuen bien arteko laguntasuna, bai bertsolari gisa eta gero bai jende gisa, ez? Adiskide gisa, ara nola txirekordatu ziren bi pertsonaiak? Bai. Biek zuten, bueno, eskualderria maite zuten izugarri biek, eta zuten eskualderriaren etorkizunari buruzko kezka oso nabarmena eta oso sakona. Biek aipatzen dute askotan muga badagoela, erdibitzen gaituena, baina muga horren gaindi euskaldunak gira, eta gure bihotzean ez dago mugarik, elkar maita ezagun, elkartu gaitezen, batu gaitezen, hori etengabe esaten dute. Eta gero izan zen bersolari klase bat jendearekin asko nahasten zena. Joaten ziren herri batera, igual goizean, eta zuten berso saio bat goizean, gero egiten zuten hamaiketako bat, meza ondoren berriro beste saio bat, gero bazkaria, bazkal ondoren hirugarren saio bat egiten zuten. Orduan, ordu horietan guztietan herritako jendearekin egoten ziren, hitz egiten, jendearen kezkak entzuten eta bar. Horregatik ziren oso maiteak. Naiz eta gero, bersoak kantatzeko orduan ez berdinak ziren, eh? Ustapidezen pixka bat herri jakinduria ezagutzen zuena, umorea, adarkotzea, mai inguruan kantatzen zuen oso ondo, ardoa eta koñaka edaten zuenean beak esaten du, nere gasolina zen, alkohol pixka bat hartzea eta horrekin izugarri. Berotzen nintzen eta bersotan egiten nuen etengabe. Eta Salvador gehiago zen pixka bat filosofoa, poeta, aire, nik liburuan esaten dut, bueno, bera zan Fernando Ferdinand o Fernando Aire. Airekoa zen gehiago, Salvador. Ustapide reflejatzen zuen bere gizartean olakoa zen, gara jartan, osongi. Baina Salvador gehiago kantatzen zuen gizakiak dauzkan kezkak, barruko kezkak. Ni nor naiz eta zer egin dut ondo, zer egin dut gaizki, nire arima, gero etorkizunean, hiltzen naizenean, zer gertatuko da. Gehiago kantatzen zuen gizakiaren barrenera edo. Alde hortatik oso ezberdinak ziren. Baina esan oidan bezala ezberdinak askotan pues elkar osatu edo komplementarioak izaten dira. Ederki, ba, horretaraziko dugu nola pasatuko den beraz asteazkeneko uztailaren 31ko hitzordua, liburuaren aurkezpena izanen da, baina ez hori bakarrik, izanen baitira ere zestoako eta urepeleko auzapezak ere horri izanen dira, beraz, hala, horrek pentsatzen dut iretako ere baduela, zentzu simbolikoki ere bai. Bai, noski, bai, auzapezak horri izanen dira, biek babestu dute liburua posa handiarekin, baitere esan behar da, Xabier Amuriza egongo dela. Xabier Amurizak egin du liburuaren sarrerako testua itzaurrea, ez da. Ni nahi nuen, nik kazetaria naiz, nik idatzi du liburu auner ikuspuntutik, baina nahi nuen bersolaritzaren barruko norbaitek ikustea eta esatea ber ni idazten ari nintzena, ba, zuzena zen, egokia zen, eta bar, eta run Amurizari eskatu nion hitzaurre bat, eta berak liburu guztia irakurri zuen, eta oso ongi zegoela esan zuen, gustatu zitzaion, orduan, aurkezpenetan ere, badabil Xabier bera. Orduan, zestoan egin genuen aurkezpena, duela hilabete bat edo, Amuriza etorri zen, eta biok egin genuen, eta Urepelen ere, biok izanen gara. Orduan, ni ongo naiz, liburuaren egile bezala, hau zapezak ongo dira, eta gero, Xabier Amuriza egongo da, la bere 82 urterekin, bersolaritzaren munduko, ba, persona historiko bat, bere ere txapelduna izana, bi aldiz, asko idatzi duena horretaz, eta bera, bere jakinduriarekin ere, ba, han egongo da. Eta nik uste dut, bueno, aurkezpen polita egingo degula edo saiatuko gara behintzat. Pako Aristi, mila esker gure galderei erantzunik, eta itzordua beraz, asteazkenean amerikanoinean, Urepelen, atxaldeko seiak eterritatik goiti. Ba, mila esker eta ongi segi, Pako. Bale, hainiz, eskarrik asko eta, bueno, besarkada bat hor inguruko guztioi, eh?